السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى: إني جاعل في الأرض خليفة. تمام قسموں کی تعریفات اللہ رب العالمین وحدہ لا شریک کے لائق و زیبا ہے، جو ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اور بے شمار درود و سلام ہوں اللہ کے آخری نبی جناب کریم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مقدسہ پر. محترم سامعین، عزیز مار بہنوں، موضوع جو کہ آج کے اس پروگرام کے لیے منتخب کیا گیا ہے وہ ہے قصہ آدم و حوا علیہم الصلاۃ والسلام. حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام اور مائی حوا، ان کے بارے میں جو باتیں بیان کی جا رہی ہیں، اب چونکہ یہ واقعہ ہزاروں سال پرانا ہے، تو ان واقعات کو من و ان صحیح شکل کے اندر نقل کرنا یہ بھی بہت اہمیت رکھتا ہے. اس کا ماخذ یعنی جہاں سے ان واقعات کو ہم لے سکتے ہیں، بیان کر سکتے ہیں، دو ہیں. پہلا ہے قرآن و حدیث. قرآن میں حضرت آدم علیہ الصلاۃ والسلام کے بارے میں جو واقعات بیان کیے گئے، اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، اور دوسرا ذریعہ ہے اسرائیلیات. اسرائیلیات کا مطلب ہے وہ روایتیں جو کہ یہود اور نصارہ کے یہاں چلی آ رہی ہیں، چاہے وہ تورات میں ہو، انجیل میں ہو، یا ان لوگوں کے یہاں مشہور ہو، یا ان لوگوں کے راویوں سے ان کی مذہبی کتابوں کے اندر نقل کیا گیا ہو، اسے اسرائیلیہ سے تعبیر کیا جاتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسرائیلیات یعنی وہ روایتیں جو کہ یہود اور نصارہ سے منقول ہیں، ان کے بارے میں حکم دیا. پہلا، کہ اگر یہ باتیں اور روایتیں قرآن و حدیث کے موافق ہے، یعنی وہی چیزیں یا اس کے قریب تر قرآن اور حدیث کے اندر مل رہا ہے، تو اسے مان لینا چاہیے، اس لیے کہ اس کی تصدیق قرآن و حدیث سے ہو رہی ہے. اللہ نے ہمارا دین، ہماری شریعت کو محفوظ کیا ہے، ہمارے دین اور شریعت میں کسی بھی قسم کا جھول نہیں ہے. ہر روایت کو چھان پھٹک کر انتہائی محتاط انداز میں بیان کیا گیا ہے، جبکہ یہ سارا خاصہ اسرائیلیات کے اندر نہیں ملتا ہے. دوسری بات، اگر اسرائیلیات یہود و نصارہ کی روایات قرآن و حدیث کے خلاف جائیں، جو چیزیں قرآن و حدیث کے اندر بیان کی گئی ہیں اس کے خلاف ہوں، تو ہم اسے رد کر دیں گے، اس لیے کہ اصل قرآن و حدیث ہے اور یہی معتبر ہے. اس کے خلاف جتنی چیزیں ہیں وہ سب رد کی جائے گی. ہاں، ایک مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسی روایات جو کہ قرآن و حدیث کے نہ خلاف ہے نہ موافق، یعنی کچھ ایسی چیزوں کو بیان کر رہی ہیں جو قرآن حدیث کے اندر نہیں ہے اور نہ اس کی مخالفت کر رہی ہے، لیکن قرآن و حدیث سے اس کی تصدیق بھی نہیں ہوتی۔ تب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان روایتوں کو نہ تو رد کر دینا چاہیے نہ تسلیم کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس کی وجہ ہے، ہو سکتا ہے کہ ہم اسے مان لیں اور وہ چیز صحیح نہ ہو، اور ہو سکتا ہے کہ ہم اس کو رد کر دیں جبکہ وہ صحیح ہو۔ تو یہ دونوں حصے اور دونوں کنارے پائے جاتے ہیں، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں احتیاط کرنے کا حکم دیا۔ اب آگے دیکھیے، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام، سب سے پہلے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش۔ اللہ نے ہمارے باپ جد امجد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو کیسے پیدا کیا؟ زمین کے پر انسان کو آباد کرنے سے پہلے جنات آباد تھے، ہزاروں سال سے جنات زمین کے پر رہ رہے تھے، لیکن مسئلہ کیا تھا؟ یہ زمین کے پر بہت فتنہ انگیزی شر پھیلائے ہوئے تھے۔ تب اللہ نے ارادہ کیا کہ جناتوں کو وہاں سے ہٹا کر زمین کی حکومت اور زمین کی سلطنت انسانوں کے حوالے کی جائے۔ اسی کو قرآن مجید کے اندر اللہ نے ارشاد فرمایا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً، اللہ نے کہا فرشتوں سے کہ میں زمین کے پر ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں، بسانے والا ہوں، اپنا جانشین بنانے والا ہوں۔ اپنے جانشین کا مطلب کیا ہے؟ خلیفہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص جو حکومت کر رہا تھا، اس کے مرنے کے بعد جو دوسرا جانشین ہوگا وہ خلیفہ کہلاتا ہے، یعنی ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تب بقید حیات تھے، زندہ تھے، دو سال کچھ دنوں تک انہوں نے حکومت کی، خلافت کی۔ انہیں کی وفات کے بعد انہوں نے اپنے بعد حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سلیکشن کیا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ 10 سال سے زیادہ حکومت کی، خلافت کی ذمہ داریوں کو سنبھالا۔ انہیں کے بعد جب ان کی شہادت واقع ہو گئی تو 6 لوگوں کی کمیٹی نے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ متعین کیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ لفظ خلیفہ کے پر اعتراض ہوتا ہے اور اس کے معنی کے تعلق سے لوگ غلط راستے کے پر جاتے ہیں۔ اللہ نے کہا کہ میں خلیفہ بنا رہا ہوں، اب اللہ تبارک و تعالیٰ حی ہے، ہمیشہ سے زندہ ہے، ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے کبھی موت نہیں آئے گی، تو پھر اللہ کے لیے خلیفہ کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ ہے کہ اللہ زمین کے پر خلیفہ بنائے گا، یہ خلیفہ زمین کے پر انسانوں کے لیے ہوں گے کہ ایک انسان کے مرنے کے بعد دوسرا جانشین ہوگا، اس کے مرنے کے بعد اس کا جانشین، اللہ کا جانشین نہیں، نعوذ باللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ تو مالک کل ہے، ساری کائنات کا تنہا خالق و مالک ہے، اس کے لیے نہ کوئی خلیفہ ہے نہ جانشین ہے۔ تو یہ خلافت انسانوں کے لیے ہوگی، نہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے بعد کسی کی ہوگی، یہ انسانوں کی خلافت کا سلسلہ ہے جس کا تذکرہ اللہ نے یہاں پر کیا۔ اب یہاں پر ضمناً میں ایک بات اور بیان کر دوں لفظ خلیفہ کے تعلق سے۔ اسلام میں اس لفظ کا تاریخ کے اندر جگہ جگہ کے پر اور احادیث کے اندر بھی ذکر ملے گا۔ خلیفہ یہ انتہائی مقدس اور انتہائی معتبر لفظ ہے جو اسلامی تاریخ کو ترشاتا ہے۔ اسلام دشمن، خاص طور سے روافض اور شیعہ، انہوں نے خلیفہ کے لفظ کا ایسی ایسی جگہ کے پر استعمال کیا کہ نعوذ باللہ مسلمان، جو عام مسلمان ہیں، سنی مسلمان، شیعہ کے مخالف جتنے ہیں وہ سب سنی مسلمانوں کے دائرے میں آتے ہیں، چاہے وہ اہل حدیث ہو، حنفی ہو، مالکی ہو، شافعی ہو، سب کے سب روافض اور شیعہ کے مقابلے میں سنی کہے جاتے ہیں۔ ان لوگوں نے خلافت کو بدنام کیا، اس لیے کہ نہ ابو بکر صدیق کو مانتے ہیں، نہ عمر فاروق کو، نہ عثمان غنی کو۔ یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی خلیفہ نہیں کہتے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر المومنین کہتے ہیں، یعنی تمام مومنوں کا امیر۔ تو یہ بات یاد رکھیے، اس لفظ کو بدنام کرنے کے لیے روافض نے ادب کو استعمال کیا، خاص طور سے اردو زبان کے اندر، اور اس بات کو لوگوں کے اندر خوب پھیلایا گیا۔ بہت ساری جگہ کے پر آپ دیکھیں گے کہ جو نائی ہوتا ہے حجام، کٹنگ کرنے والا، سادہ لوح مسلمان، اسے خلیفہ کہتے ہیں۔ یہ رافضیوں نے خلافت کو بدنام کرنے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق، عمر فاروق، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین، ان لوگوں کی شخصیت، ان کی خلافت کو داغدار کرنے کے لیے طریقہ اختیار کیا، اور سادہ لوح مسلمان اتنا بے وقوف ہے کہ وہ انہیں خلیفہ کہنے لگا۔ ختنہ کرنے والوں کو خلیفہ کہا جاتا ہے؟ نہیں، قطعاً یہاں پر لفظ خلیفہ استعمال نہیں کرنا چاہیے، نہ کسی کٹنگ بنانے والے حجام کے لیے لفظ خلیفہ استعمال کرنا چاہیے۔ وہ حجام ہے، حجام ہی رہے گا، وہ خلیفہ نہیں بن سکتا۔ تو یہ خلافت کو بدنام کرنے کے لیے۔ اللہ نے فرشتوں سے کہا کہ میں ایک مخلوق کو پیدا کرنے والا ہوں جو زمین پر ایک دوسرے کے جانشین ہوں گے۔ اب فرشتوں نے کیا کہا؟ ان کا سابقہ تجربہ تھا، زمین کے پر جنات آباد تھے اور جناتوں نے بہت شرارت کی، زمین کے پر خوب فتنہ انگیزی کی، زمین کو شر و فساد سے بھر دیا۔ تو انہوں نے کہا کہ کیا ضرورت ہے اللہ مخلوق کو پیدا کرنے کی؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، جبکہ ہم تیری تسبیح بیان کرتے ہیں اور تیری حمد و ثنا، تیری تقدیس، تیری بزرگی کو بیان کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا انی اعلم ما لا تعلمون، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ اور اس کے بعد اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو پیدا کیا۔ کیسے پیدا کیا حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو؟ خود یہاں پر قرآن میں کئی مقامات کے پر بیان کیا گیا، احادیث کے اندر بھی ہے کہ زمین کے مختلف حصوں کی مٹیوں سے لے کر گارا بنایا گیا اور اسے ایک مدت کے لیے چھوڑ دیا گیا۔ جب اس کے اندر سرانڈ پیدا ہو گئی، بو آنے لگ گئی، تب اس مٹی کو پتلے کے سانچے کے اندر ڈھال دیا گیا اور ایک مدت کے لیے جنت کے اندر اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چھوڑ دیا۔ یہاں تک کہ سوکھ کر وہ کھنکھناتی مٹی کی طرح ہو گیا، جیسا کہ مٹکا تیار ہونے کے بعد جب اس کو آپ بجائیں گے تو کھنکھن کی آواز آتی ہے۔ اسی دوران ابلیس، آگے تذکرہ آ رہا ہے، ابلیس حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پتلے کے پاس پہنچا۔ پہنچنے کے بعد چکر لگانے لگا، فجعل یطیف بی، اس کا چکر کاٹنے لگا، کیا چیز ہے اللہ نے اس کو بنایا ہے۔ یہاں تک کہ اس کے اندر داخل ہو گیا، داخل ہوا، داخل ہونے کے بعد باہر نکلا، اسے بجا کر دیکھنے لگا۔ جب اس نے بجایا، بجانے کے بعد اس کو لگا کہ یہ پتلا اندر سے کھوکھلا ہے، اندر سے بھرا ہوا نہیں ہے، تب اس نے ایک جملہ کہا تھا، ہمارا ازلی دشمن ہمارے باپ کے پیدا ہونے سے پہلے ہماری کمزوری کو جانتا تھا، اتنا ذہین ہے ہمارا دشمن۔ اس نے کیا کہا تھا؟ ان اللہ خلق خلقا لا يتمالك، اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا ہے جسے اپنے آپ کے پر قابو نہیں رہے گا۔ اور انسان کو کہاں قابو رہتا ہے؟ انسان اگر بہت زیادہ خوش ہو جائے تو بے قابو، بہت زیادہ غم زدہ ہو جائے تو بے قابو، نہ خوشی میں قابو ہوتا ہے نہ غم میں قابو ہوتا ہے، جھگڑا کرنے لگ جائے تو بے قابو۔ ہر جگہ کے پر انسان اپنی حدود کو کراس کرتا ہے، اسے اپنے آپ کے پر کنٹرول نہیں ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لیس الشدید بالسرعہ، حقیقت میں پہلوان وہ نہیں ہوتا ہے جو کشتی میں کسی کو پچھاڑ دے، پہلوان وہ ہوتا ہے الذی یملک نفسہ عند الغضب، جو غصے کے وقت اپنے آپ کے پر قابو پانا سیکھ لیتا ہے، اپنے آپ کو کنٹرول میں رکھتا ہے۔ ورنہ غصے کی حالت میں کیا ہوتا ہے؟ ہم گالیاں دے دیتے ہیں، کچھ ایسی باتیں کہہ جاتے ہیں، کچھ ایسے جملے کہہ جاتے ہیں جو کسی کے دل کے پر لگ جاتا ہے، تکلیف ہوتی ہے، اور یہ زبان سے نکلے ہوئے تیر ذہن و دماغ کے پر، دل و دماغ کے پر ایسا گہرا اثر چھوڑ جاتے ہیں کہ وہ انمٹ نقوش کی طرح سپت ہو جاتے ہیں، مٹتے نہیں ہیں۔ تو یہ انسان کی حقیقت ہے، قابو پانا سیکھیے۔ ہمیں جو تعلیمات دی گئی، نماز ہے، روزہ ہے، دیگر عبادات، یہ اپنے نفسوں کے پر قابو پانے کے لیے، مضبوط بنانے کے لیے ہے۔ روزے کے ذریعے بھوک کے پر جو انسان کی سب سے زیادہ بڑی ضرورت ہوتی ہے اس کے پر قابو پانا سکھایا گیا، شہوات کے پر، اپنے جذبات کے پر، خواہشات نفسوں کے پر قابو پانا سکھایا گیا، یہ نفس کی تربیت کے لیے ہے، نفسوں پر قابو پانے کے لیے۔ تو اس نے جب حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو دیکھا، اندر گیا، کھنکھنا کر دیکھا، کہا کہ اللہ نے ایک ایسی مخلوق کو پیدا کیا جسے اپنے آپ کے پر قابو نہیں ہوگا۔ اور وہی چیز یہاں بیان کی گئی۔ جب یہ تیار ہو گیا، تیار ہونے کے بعد اللہ نے روح کو پھونکا جو ان کے ناک کے نتھنوں سے سرایت کرتے ہوئے پورے جسم کے اندر داخل ہو گئی، پورے جسم کے اندر آئی، اور اس کے بعد حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ایک زندہ مخلوق کی طرح گوشت و پوشت جیسا کہ ہم نظر آتے ہیں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق ہوئی۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، قرآن مجید میں یہ لفظ استعمال کیا ونفخ فیہ من روحی، اللہ نے اپنی روح کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام میں پھونکا۔ تو یہاں پر اللہ کی روح کا مطلب نہیں ہے، نعوذ باللہ، جو لوگ مطلب نکالتے ہیں اللہ کی روح، نہیں، اسی سے وحدت الوجود کا باطل نظریہ اخذ کیا گیا کہ جب اللہ نے اپنی روح کو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ڈالا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اللہ کی روح ہے، اللہ کے وجود کا حصہ ہے، اور جب وہ اللہ کے وجود کا حصہ ہے تو پوری مخلوق، پورے انسان اللہ کی ذات اور اس کے وجود کا حصہ ہے۔ وحدت الوجود کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ایک وجود۔ یہاں ہم جب تبلیغی جماعت، بریلویت اور دیگر باطل فرقوں کے پر رد کرتے ہیں تو انہی بنیادوں کے پر تبلیغی جماعت کے باطل ہونے کا ایک بڑا ثبوت یہ ہے کہ وہ وحدت الوجود کے قائل ہیں، نعوذ باللہ، یعنی ہم میں، آپ میں، دنیا کی تمام مخلوقات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، ہم ہو، دنیا کی کوئی بھی مخلوق ہو، یہ سب کے سب نعوذ باللہ اللہ کی ذات کا، اللہ کے وجود کا حصہ ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ خالق ہے، مخلوق جدا جدا ہے، دونوں کے اندر کسی بھی طرح سے کوئی مماثلت نہیں ہے، ایک نہیں ہے، دونوں الگ ہیں، دونوں جدا ہیں۔ تو یہ باطل کفریہ عقیدہ ہے کہ صرف اللہ کو اصل وجود مانا جائے اور بقیہ تمام مخلوق، چاہے وہ انسان ہو یا کوئی بھی ہو، ان سب کو اللہ کی ذات کا حصہ تسلیم کیا جائے، یہ باطل عقیدہ ہے، صوفیوں کا عقیدہ ہے۔ ایک بات علامہ احسان الہی ظہی رحمۃ اللہ علیہ نے کہی تھی، بہت اہم اور قابل غور ہے، وہ کہتے ہیں کہ صوفیت اور بہت ساری چیزیں، جو اذکار وغیرہ کے بارے میں اتنے اذکار پڑھے جائے، اس کا یہ فائدہ، صبح و شام جو محفلیں سجائی جاتی ہیں، سما کی محفلیں، اور اذکار کو اندھیرا کر کے پڑھا جاتا ہے، بہت ساری چیزیں جو ان لوگوں نے بنا لی ہے، یہ دراصل یہ اسی باطل عقیدے کی بنیاد پر ہے۔ تو یہ رافضیت کی پیداوار ہے۔ رافضی خود کہتا ہے کہ اگر ہمیں اسلام کو کمزور کرنا ہے تو اس کے لیے صوفیوں کو مضبوط کرنا ہوگا، یہ انہی کی پیداوار ہے، رافضیوں سے نکلا ہوا فرقہ۔ اور آج آپ دیکھیے، امریکہ کی بات کیجئے، ہمارے اپنے ملکوں کی بات کیجئے، صوفیزم کو بڑھاوا دیا جا رہا ہے۔ ہمارے پنت پردھان نے کچھ سالوں قبل ان لوگوں کی کانفرنس کی، اس کی سربراہی کی، آخر کون سے سرخاب کے پر ہے کہ ان لوگوں کو اتنی اہمیت دی جا رہی ہے؟ باطل کو معلوم ہے کہ اسلام کو مٹانے کے لیے صوفی ازم کو بڑھاوا دینا چاہیے، تبھی اسلام مٹے گا، مسلمان کمزور ہوں گے۔ کافر اتنا بہتر جانتے ہیں کہ کس ذریعے سے اسلام کی بنیادوں کو کمزور کیا جائے گا، اور مسلمان نہیں جانتا۔ ابلیس جانتا ہے ہماری کمزوریوں کو، ہماری خامیوں کو، ہماری کوتاہیوں کو، لیکن ہم نہیں جانتے، کتنے افسوس کی بات ہے۔ بہرحال، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو تمام جگہوں کی مٹی سے لے کر پیدا کیا گیا، یہی وجہ ہے کہ انسانوں میں ہر طریقے کے رنگ اور روپ والے لوگ ملیں گے، کوئی کالا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی سانولا ہے، ہر رنگ اور روپ کے، اور ہر علاقے کے اندر انسانوں کی ساخت جدا جدا ہے، ان لوگوں کے چہروں کی بناوٹ جدا جدا ہے۔ عام طور سے آپ دیکھیے چین میں رہنے والے، جاپان کے اندر رہنے والے، تبت وغیرہ میں رہنے والے، ان لوگوں کے چہرے آپ کو جدا نظر آئیں گے۔ اس کے مقابلے میں آپ ہندوستان کے اندر دیکھیے، یورپ کے اندر دیکھیے، وہاں کے رہنے والے لوگوں کے چہرے جدا ہیں، ان لوگوں کے ناک نقشے جدا ہیں۔ یہ اسی مٹی کا اثر ہے جسے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے پیدا کیا۔ ایک اور اہم بات، مسلم کی روایت میں ہے، اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جب پیدا کیا تو ان کی کاٹھی، ان کا قد 60 ذرا، 60 ذرا تھا۔ عربی زبان میں انگلی کی پور سے کوہنی تک کے حصے کو ذرا کہا جاتا ہے، جو تقریباً 1.5 فٹ کا ہوتا ہے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق تقریباً 90 سے 100 فٹ کے قریب تھی، یہ ان کی کاٹھی تھی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب جنت میں لوگ داخل ہوں گے، علی صورت آدم، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قد کاٹھی اور انہی کی جسامت کے ساتھ جنت میں داخل ہوں گے۔ یعنی یہ جو جسم ہمارا ہے وہ جسم نہیں ہوگا، روح وہی ہوگی، جسم نہیں ہوگا۔ جسم جنت کے اعتبار سے دیا جائے گا جو وہاں کے اعتبار سے سوٹیبل ہو، وہاں کے موافق ہو۔ اور انسان دراصل جنت میں رہنے والی مخلوق ہے، اس کی علامتیں بھی خود ہم اپنی زندگی کے اندر دیکھتے ہیں۔ ہم بہت زیادہ گرمی کو برداشت نہیں کر پاتے، بہت زیادہ بارش ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے، بہت زیادہ ٹھنڈی ہمیں برداشت نہیں ہوتی ہے۔ ہماری جلد ایسی نہیں ہے کہ جو ان چیزوں کو برداشت کر سکے۔ اس کا مطلب ہے کہ انسان اصل میں زمینی مخلوق نہیں، بلکہ اس کی تخلیق کسی اور جگہ پر بھی ہے۔ سرد علاقوں میں رہنے والے جانور، کشمیر وغیرہ کے برفیلے علاقوں میں، اگر آپ اسے گرم علاقوں میں لا کر چھوڑ دیں تو کیا ہوگا؟ کچھ ہی دن کے اندر وہ مر جائیں گے، اسے برداشت نہیں کر پائیں گے، اس لیے کہ اس علاقے میں رہتے ہوئے اس کے قابل ہو جاتے ہیں۔ لیکن انسانوں کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ جانوروں کے اندر آپ دیکھ لیجئے، ہمارے اپنے علاقے کے جانور کتنی بھی سردی پڑے اسے برداشت کر لیں گے۔ پالتو جانوروں کی بات چھوڑیے، جنگلی جانوروں کی بات کیجئے، جن کے لیے کسی بھی طریقے کا کوئی نظم نہیں ہوتا، سخت سے سخت بارش میں بھی جیتے ہیں، سخت سے سخت سردی میں بھی جیتے ہیں، اور گرمی میں بھی انہیں کوئی تکلیف نہیں ہوتی۔ حالات کے اعتبار سے اللہ نے ان کی جسم اور ان کی ساخت، ان کے چمڑیوں کو ایسا بنایا ہے کہ ماحول کے اعتبار سے وہ اپنے آپ کو سنبھال لے جاتے ہیں۔ لیکن انسان کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ اللہ نے جنت کے بارے میں جو بات کہی ہے، سورہ دہر ہر جمعہ کے دن نماز فجر میں دوسری رکعت کے اندر تلاوت کی جاتی ہے، اس کے اندر جنت کا جو تذکرہ ہے، قرآن کیا کہتا ہے، لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا، جنت میں نہ تیز گرمی ہوگی، دھوپ ہوگی، اور نہ انتہائی سخت سردی ہوگی، یعنی اتنی گرمی نہیں ہوگی جس سے لوگوں کو تکلیف ہو، نہ اتنی ٹھنڈک ہوگی جس کی وجہ سے لوگ کو تکلیف ہو۔ آپ دیکھیے کہ سورج کے غروب ہونے سے پہلے کا وقت بڑا سہانا، یا سورج کے نکلنے سے پہلا کا جو وقت ہوتا ہے سہانا ہوتا ہے، گرمی اگر پڑتی بھی ہے تو اتنی شدید نہیں ہوتی ہے کہ تکلیف ہو، اور نہ سردی اتنی زیادہ ہوتی ہے کہ وہ ہمیں تکلیف پہنچائے۔ تو یہ وقت وہ ہوتا ہے جو انتہائی سہانا ہوتا ہے، جنت میں بھی اسی طرح کا ماحول ہوگا۔ ہاں، آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں جب ہم کو معلوم ہوا کہ ان کی کاٹھی اتنی لمبی تھی، اتنے اونچے قد کے تھے، تو یہ بات سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ جب انہیں زمین کے پر اتارا گیا، جب ہم تاریخ اور آج جو تحقیقات ہو رہی ہیں، جس میں بڑے بڑے جانوروں کے بارے میں لوگ تحقیقات کر رہے ہیں، ان کی ہڈیاں برآمد ہوتی ہیں، اس کے پر تحقیقات ریسرچ ہو رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ اس وقت کے لوگوں کے لیے اتنے بڑے جانور تھے۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اگر 90 فٹ کے تھے، اتنی اونچی کاٹھی تھی، تو آج کا اگر بیل ہے، گائے ہے، ان کے نزدیک کیا معنی رکھے گا؟ کوئی معنی نہیں رکھتا، اور نہ ان کی غذا کو پورا کر سکتا ہے، نہ دودھ کی ضرورت کو پورا کر سکتا ہے۔ ان لوگوں کی کاٹھی کے اعتبار سے اتنے بڑے جانور کا ہونا ضروری تھا جو ان کی ضروریات زندگی کو پورا کر سکے، اس لیے کہ اس وقت تو سواریاں نہیں تھیں، سواری کے لیے بھی جانور استعمال کیے جاتے تھے، کھانے کے لیے بھی جانور ہی استعمال ہوتے تھے، دودھ وغیرہ دے کر غذائیات کے لیے بھی جانور استعمال ہوتے، تو ان کی کاٹھی کے اعتبار سے اتنے بڑے جانور اللہ نے پیدا کیے۔ انسان جیسے جیسے قد میں گھٹتا گیا، اللہ نے جانوروں کی قد اور کاٹھی کو بھی چھوٹا کر دیا تاکہ انسان اسے اپنے قابو میں رکھ سکے اور انسان اس سے فائدہ اٹھا سکے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، اللہ نے 60 ذرا 90 فٹ کے قریب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بنایا تھا، پیدا کیا تھا، یہاں تک کہ وہ کاٹھی گھٹتی چلی گئی اور یہاں تک کہ ہمارے اوپر آ کر رک گئی ہے۔ اب اس کے بعد انسان کے اندر کوئی کمی نہیں ہوگی۔ جس علاقے کے لوگ جتنے فٹ کے ہیں، 4 فٹ 5 فٹ 6 فٹ 7 فٹ، انہی کے درمیان ان لوگوں کی کاٹھی قیامت تک رہے گی، نہ اس میں زیادتی ہوگی اور نہ کمی ہوگی، اسی جگہ کے پر ان لوگوں کو روک دیا گیا ہے۔ اب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے جب پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد کتنی چیزیں اس کے اندر ڈالی گئیں، ہڈی ہیں، پٹھے وغیرہ، ساری چیزیں جو انسان کے لیے ہوتی ہے، اور اس کے علاوہ اللہ نے ارادہ دیا، شعور دیا، حس یعنی کسی چیز کو محسوس کرنے کی صلاحیت دی، عقل ہے، وجدانی جذبات ہے، کیفیات، ان تمام چیزوں کو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے اندر ڈال دیا گیا اور وہاں سے تمام انسانوں کے اندر یہ چیز تناسل کے ساتھ جاری ہے۔ اب جب اللہ نے پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد فرشتوں کو جواب دیا، کیونکہ فرشتوں نے اعتراض کیا تھا، فرشتوں کا یہ اعتراض اپنی جگہ کے پر بامانا تھا، اس لیے کہ زمین کے پر سابقہ تجربہ ان لوگوں نے دیکھا کہ جب زمین کے پر جنات آباد تھے تو انہوں نے کتنی شرارت کی، کتنا فتنہ پھیلایا، انہیں سب پتا تھا۔ اس بنیاد کے پر انہوں نے کہا تھا کہ کسی اور مخلوق کو پیدا کرنے کی ضرورت نہیں، جبکہ انسان جنات اور فرشتوں کے درمیان کی مخلوق ہے۔ اب فرشتوں کو اللہ نے کھانے پینے، ازدواجی زندگی، ان ساری چیزوں سے بالکل مبرہ رکھا ہے، نہ وہ کھانا کھاتے ہیں، نہ پانی پیتے ہیں، نہ انہیں جوڑے کی ضرورت ہے، شادی کرنے کی ضرورت ہے، ان تمام چیزوں سے اللہ نے ان کو پاک رکھا۔ تب انہیں کیسے محسوس ہوگا، جذبات کا کیسے احساس ہوگا؟ نہیں، فرشتوں کے اندر یہ ساری چیزیں نہیں ہیں، تبھی تو جہنم کے پر جو فرشتہ مقرر کیا گیا ہے، داروغہ جہنم مالک، جہنم کی سزا انسان دیکھ لے تو روح کانپ جائے، اس کی نظروں کے سامنے جہنم میں مسلسل سزا دی جائے گی۔ فرشتوں کو اس بارے میں کوئی فکر نہیں، اس لیے کہ احساس سے ان لوگوں کی تخلیق کو مبرہ رکھا گیا ہے۔ اللہ نے حضرت جبریل علیہ الصلوۃ والسلام کو حکم دیا، قوم لوط کی پوری بستی کو، لاکھوں انسانوں کو پلٹ دیا جائے، پلٹ دیا۔ وہاں یہ نہیں کہ انہیں کیا تکلیف ہوگی، کتنی پریشانی ہوگی، کتنا دکھ اٹھانا پڑے گا، پوری نسل مٹ جائے گی، نہیں، وہ سوال نہیں کرتے ہیں، وہ صرف آرڈر کے مطابق کام کرتے ہیں۔ لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، اللہ نے ان لوگوں کو جو بھی کام دیا ہے چپ چاپ وہ کام کرتے ہیں، نافرمانی نہیں کرتے، آرڈر کے مطابق کام بجا لاتے ہیں، یہ ان لوگوں کا کام ہے، یہ ان لوگوں کی ڈیوٹی ہے۔ تو جنات، اللہ نے جنات کو پیدا کیا آگ کی لو سے، جو آگ کا اوپری حصہ ہوتا ہے، شرارہ، اس سے پیدا کیا۔ فرشتوں کو نور سے پیدا کیا، جیسا کہ مسلم کی روایت میں ہے، اور ہمارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو مٹی سے پیدا کیا۔ یہ تخلیق کا فرق ہے، اور جس چیز سے تخلیق ہوئی ہے وہ ساری چیزیں ہماری جینس کے اندر، ہمارے کردار، ہمارے معاملات کے اندر نظر آتی ہے۔ اب اللہ نے فرشتوں کا جو اعتراض تھا اس کا جواب دیا، اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو، جیسا کہ ارشاد فرمایا سورہ بقرہ کے اندر، وعلم آدم الاسماء کلھا، حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے چیزوں کے نام سکھائے۔ چیزوں کا نام بہت اہمیت رکھتا ہے۔ آپ اگر موبائل یا کمپیوٹر یا کوئی بھی چیز، اگر آپ گیریج لائن میں کام کر رہے ہیں، جو پارٹ اس میں استعمال کیے جاتے ہیں، اس کا نام اگر آپ کو نہیں معلوم ہے، بہت تکلیف ہوگی۔ آپ کیسے بتائیں گے دکان کے پر جانے کے بعد، مجھے یہ پارٹ سے چاہیے، اس کی پوری کیفیت بتاتے بتاتے آپ پریشان ہو جائیں گے، اور ہو سکتا ہے کہ دکاندار آپ کو وہ چیز نہ دے، صرف ناموں کی بنیاد کے پر وہ چیز فوری طور پر مل جاتی ہے جو آپ چاہ رہے ہیں۔ نام اتنی اہمیت رکھتا ہے۔ اگر یہاں جتنے انسان موجود ہیں، اگر ان لوگوں کے نام نہ رکھے جائے تو آپ کیسے بتائیں گے کون کیا ہے؟ یہ نام ہماری شناخت ہے، ہماری پہچان ہے۔ تو اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو چیزوں کا نام سکھایا، کس چیز کو کیا کہنا چاہیے بہت اہمیت رکھتا ہے. یہاں اس ضمن میں مفسرین نے چار الگ الگ اقوال کو نقل کیا ہے اور چاروں اقوال اپنی جگہ کے پر معنویت رکھتے ہیں. پہلا قول یہ ہے کہ کائنات کی وہ تمام اشیاء جو ماضی سے مستقبل تک وجود میں آنے والی ہیں ان سب کے نام اور ان کی حقیقت اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو بتائی, ماضی سے لے کر مستقبل. دوسرا قول یہ ہے کہ جس قدر اشیاء عالم کائنات میں موجود تھیں ان سب کا علم عطا کیا گیا, جو اس وقت موجود تھی وہ تمام چیزوں کے نام انہیں بتا دیے گئے. تیسرا یہ ہے کہ زمین میں رہائش اور یہاں حکومت کرنے کے لیے جن قدر علوم کی ضرورت تھی وہ سارے علم عطا کیے گئے, اس لیے کہ بغیر علم کے یہاں پر نہ حکومت کی جا سکتی تھی, کچھ نہیں کیا جا سکتا تھا. علم ضروری ہے, بغیر علم کے آپ کوئی کام نہیں کر سکتے. چوتھا یہ ہے کہ انسانوں کے اندر غصہ, شہوت, بھوک, حسد, تکبر, بہت ساری باطنی کیفیات احساسات ہیں جنہیں انسان سمجھا نہیں سکتا, جسے انسان ہی سمجھ سکتا ہے. فرشتوں کے اندر یہ فیلنگ نہیں رکھی گئی ہے. تو ان ساری کیفیات اور ان احساسات کو, فیلنگز کو اللہ نے بتایا کہ کس کیفیت کو کیا کہا جائے گا, نام بتایا کس کیفیت کو آپ کیا بتائیں گے. آپ درد ہے, بخار ہے, قے آ رہی ہے, متلی کا احساس ہو رہا ہے, یہ سب چیزیں جو انسانی جسم کے اندر پائی جاتی ہیں اللہ نے ان تمام چیزوں کا نام انہیں بتایا. جب اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ ساری چیزیں سکھا دی, سکھانے کے بعد فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ چلو بتاؤ, نام بتاؤ کس چیز کو کیا کیا کہا جاتا ہے. فرشتوں نے صاف اقرار کیا, سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا, اللہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے سکھایا ہے, جتنا تو نے بتایا ہے اس سے نہ زیادہ نہ اس سے کم, تو نے نہیں سکھایا ہم نہیں جانتے, صاف اقرار کیا. اور یہی دراصل صفت ملکوتیت ہے کہ بندے کو جس چیز کا علم نہیں ہے صاف اقرار کرنا چاہیے کہ مجھے نہیں آتا. اگر ایک شخص کسی کے پاس دوا علاج کے لیے جاتا ہے, جانے کے بعد اس کو معلوم ہے اس نہیں جانتا ہے دوا علاج کرنے کو, یا اس بیماری کا علاج اس کے پاس نہیں ہے, تو اسے صاف اقرار کرنا چاہیے کہ نہیں, میں اس کا علاج نہیں کر سکتا, یہ میرے علموں میں نہیں ہے, اس کی صلاحیت میرے پاس نہیں ہے. اگر وہ جان بوجھ کر نہ جانتے ہوئے اس چیز کا علم نہ رکھتے ہوئے علاج کرتا ہے تو یقیناً یہ دھوکا ہے. تو جو چیز آپ کے علم میں ہے صاف اقرار کرنا چاہیے کہ ہاں یہ میں جانتا ہوں, اور جو نہیں جانتا صاف اقرار کرنا چاہیے نہیں جانتا. نہیں جاننا یہ بھی علم ہے. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں دین کے معاملات میں لا ادری کہنا یہ نصف علم ہے, آدھا علم ہے. اس لیے کہ بندے کو یہ تو پتا ہے کہ میں کتنا جانتا ہوں کتنا نہیں جانتا ہوں, ورنہ کتنے ایسے ہیں جن کو یہ بھی نہیں پتا ہے کہ مجھے کتنا علم ہے کتنا نہیں ہے. جو سوال کرنے آیا جواب دینا شروع کر دیا, سوال کرنے سے پہلے جواب کی دھار نکال دیتے ہیں, نہیں جتنا علم ہے اتنا. اصحاب کرام حلال و حرام کے بارے میں بہت چوکنا رہا کرتے تھے, بہت فکر مند. یہ نہیں کہ کوئی بھی آیا سوال کیا فوری طور کے پر جواب دینے لگے, نہیں, حلال و حرام کے بارے میں چوکنا رہا کرتے تھے, فکر مند رہا کرتے تھے, بہت احتیاط کے ساتھ ان چیزوں کا جواب دیتے. تو فرشتوں نے صاف اقرار کیا کہ اللہ ہم اتنا ہی جانتے ہیں جتنا تو نے ہم کو سکھایا ہے, اس سے زیادہ ہم کو علم نہیں ہے. تو اللہ نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا کہ ٹھیک ہے ان تمام چیزوں کے نام انہیں بتاؤ. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے تمام چیزوں کا نام بتایا جو اللہ نے ان کو سکھایا تھا. جب آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی علم کی بنیاد کے پر برتری ظاہر ہو گئی, اس کے بعد اللہ نے حکم دیا, سب کے سب سارے فرشتوں کو حکم دیا, اسجدوا لآدم, آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کرو. اب یہاں سوائے ابلیس کے تمام نے سجدہ کیا. اب ابلیس کے بارے میں کچھ تعارف آگے آ رہا ہے. اللہ نے حکم دیا, یہ سجدہ کون سا تھا؟ یہ سجدہ اللہ نے حکم دیا تھا, سجدہ تعظیمی تھا, سمان کے لیے تھا, رسپیکٹ کے لیے تھا, کرنا ہے, اللہ کا حکم ہے. یہ ہم سے پہلے کی شریعتوں میں بھی تھا۔ حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے جو خواب دیکھا تھا اس کی تعبیر کیا تھی؟ اس کی تعبیر یہی تھی، سورج اور چاند اور 11 ستارے مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ اس کی تعبیر یہی تھی، سورج اور چاند سے ان کے ماں باپ مراد تھے اور 11 ستاروں سے ان کے 11 بھائی مراد تھے۔ اور اللہ نے جب انہیں مصر کے تخت کے پر، سلطنت کے پر بٹھا دیا، تو انہوں نے حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سجدہ کیا، اور یہی سجدہ اس خواب کی تعبیر تھا۔ تو اس شریعت کے اندر جائز تھا سجدہ تعظیمی، کسی کی تعظیم کے لیے، سمان کے لیے، لیکن ہماری شریعت کے اندر یہ چیز نہیں ہے۔ بہت ساری کلپس دیکھ کر بہت افسوس ہوتا ہے کہ مسلمان انسانوں کے سامنے سجدہ ریز ہو رہے ہیں، ان کے پیر چوم رہے، نعوذ باللہ، سجدہ چھوڑ دیجئے پورا سو جاتے ہیں، کہیں قبروں کے سامنے، کہیں زندہ لوگوں کے سامنے۔ اتنا گیا گزرا انسان کہ اللہ کے در پہ سامنے، اللہ کے در، اللہ کی مسجد میں آ کر سجدے کی توفیق نہیں، یہ انسانوں کے سامنے جھک رہا ہے، جو نہ اس کی زندگی کی مشکلات دور کر سکتے ہیں اور نہ اس کی زندگی کے اندر آسانیاں فراہم کر سکتے ہیں۔ جب انسان گمراہی کے راستے کے پر جاتا ہے تو یہی کرتا ہے۔ یہ دین سے دوری، شریعت سے جہالت اور اسلام کو نہ سمجھنے کا نتیجہ ہے۔ اور کلپس آ رہی ہے، آپ کتنی کلپس دیکھنا چاہے دیکھ سکتے ہیں، لوگ بنا رہے ہیں، ڈال رہے ہیں سوشل میڈیا کے پر۔ یہ کوئی فخر کی بات نہیں ہے، یہ ذلت اور رسوائی کی بات ہے، کھلا ہوا شرک ہے، کوئی شبہ نہیں اس کے بارے میں۔ یہ سجدہ تعظیم ہو یا سجدہ عبادت ہو، چاہے آپ سمان کے لیے، رسپیکٹ کے لیے، عزت کے لیے، تعظیم کے لیے کریں یا عبادت کے لیے کریں، شریعت دونوں چیز کی اجازت نہیں دیتی۔ بلکہ کسی کے رسپیکٹ کے لیے کھڑے ہونے سے منع کر دیا گیا ہے۔ صحابہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آتا ہوا دیکھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا، کہا کہ جس طرح اجمی لوگ اپنے بادشاہوں کی عزت کرتے ہیں اور ان کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے، تم مت کھڑے ہوا کرو، منع کر دیا۔ جب نبی کے استقبال کے لیے کھڑا ہونا منع ہے، تو عام انسانوں کی بساط ہی کیا رہ جاتی ہے۔ لیکن ہم یہ بھی غلطی کرتے ہیں، اس لیے کہ علم نہیں ہے، شریعت کے احکامات کو جانتے نہیں ہیں۔ جب جانیں گے تو احساس ہوگا کہ غلطی کہاں ہو رہی ہے، کہاں خطا ہو رہی ہے۔ تو ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، حکم اس کو بھی تھا فرشتوں کے ساتھ، لیکن اسے سجدہ نہیں کیا۔ اب دیکھیے، یہاں آگے کی باتوں کو بیان کرنے سے پہلے یہ بات جان لیجئے، ایک نظریہ جسے ڈارون کی تھیوری کے نام سے بیان کیا جاتا ہے، اسکول میں بچوں کو پڑھایا جاتا ہے۔ کیا پڑھایا جاتا ہے؟ انسان کی تخلیق، ان کا انسان کی پیدائش کے بارے میں، کہ انسان سب سے پہلے ایک جرثوما تھا، کیٹانو، وہ پانی کے اندر رہتا تھا کائی کی شکل میں، دھیرے دھیرے وہ برومائی ہوا، جلتھلیا جس کو کہا جاتا ہے، یعنی کچھ مدت کے لیے پانی میں رہنے لگا، کچھ مدت کے لیے زمین کے پر، جیسا کہ مینڈک ہے، وہ پانی میں بھی رہتا ہے، زمین کے پر بھی رہتا ہے، جبکہ مچھلی صرف پانی میں رہتی ہے۔ تو جلتھلیا بن گیا، اور دھیرے دھیرے پھر وہ بڑھتا گیا، ترقی کرتا ہوا بندر کی شکل اختیار کیا، اور آگے ترقی کرتے کرتے اس کے جسم کے دیگر بال بھی کم ہونے لگے، اور پیچھے دم کا حصہ بھی کٹ گیا۔ عجب اس ذنب جس کو کہا جاتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انسان کے مرنے کے بعد عجب اس ذنب، ریڑھ کی ہڈی کا بالکل آخری سرا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اگر انسان کو دم ہوتی تو اسی جگہ پر ہوتی، اسی کو حدیث کے اندر تعبیر کیا گیا عجب اس ذنب، کہ دم کا جا، ریڑھ کی ہڈی کا آخری سرا، یہ حصہ باقی رہتا ہے، یہ فنا نہیں ہوتا، ختم نہیں ہوتا، اور قیامت کے دن اللہ دوبارہ انسانوں کو اسی سے پیدا کرے گا، عجب الذنب سے، یعنی وہ حصہ جو اس کی ریڑھ کی ہڈی کا بالکل آخری سرا تھا، اسی سے انسان کی دوبارہ تخلیق ہوگی قیامت کے دن۔ ایک معمولی سے حصے سے اللہ پیدا کرنے پر قادر ہے، یہ کبھی فنا نہیں ہوتا ہے، مٹتا نہیں ہے، ختم نہیں ہوتا۔ اب اللہ بہتر جانتا ہے اس کی حفاظت کیسے کرے، اس لیے کہ بہت سارے انسان حادثات میں ایسے ختم ہو جاتے ہیں کہ ان کے وجود کا ایک ذرہ نظر نہیں آتا، کوئی مچھلی کے پیٹ میں چلا جاتا ہے پورا حصہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اللہ اس حصے کو باقی رکھتا ہے۔ کوئی جنگلی جانوروں کے ہتھے چڑھ جاتا ہے وہ اس کو کھا جاتا ہے، تو کیسے بھی انسان کی موت ہو اللہ اس کے اس حصے کو ہمیشہ باقی رکھتا ہے اور اسی سے اس کی دوبارہ تخلیق ہوگی۔ تو حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اس طرح پیدا کیا گیا۔ تو یہ جو نظریہ ڈارون کا ہے، انسان دھیرے دھیرے ترقی کرتے ہوئے یہاں تک آیا اور انسانی شکل اختیار کیا۔ اور اس ضمن میں ایک واقعہ جو کہ ساحل سمندر کے پر رہنے والی ایلیا نامی بستی کا ہے، تو اس ضمن میں بھی یاد رکھیے کہ ان لوگوں کو بندر بنا دیا گیا تھا۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نما کی روایت ہے کہ اللہ کا عذاب جس بستی کے پر آتا ہے وہ تین دن سے زیادہ باقی نہیں رہتے، تو پورے کے پورے لوگوں کو تین دن کے بعد فنا کر دیا گیا، ختم کر دیا گیا۔ جو یہ کہتے ہیں کہ انسان انہی کی اولاد ہے اور بندر وہاں سے چلے ہیں، سب غلط ہے۔ اللہ نے بندروں کو مستقل شکلوں میں پیدا کیا، اسی طرح انسانوں کو بھی مستقل پیدا کیا ہے، دونوں کا کوئی کیچ اپ نہیں ہے، کہیں پر کسی بھی طرح کی ملاوٹ نہیں ہے، یا دونوں کو کسی جگہ پر ضم نہیں کیا گیا ہے، دونوں الگ الگ مخلوق ہیں۔ اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ اگر انسان ترقی کرتے ہوئے یہاں تک آیا ہے تو اس کے آگے ترقی کیوں نہیں کیا؟ جسموں کے دیگر بال کیوں نہیں غائب ہوئے؟ داڑھی کے بال اور جسموں کے دیگر حصوں کے بال، انہیں بھی ختم ہو جانا چاہیے تھا اگر وہ ترقی کر رہا ہے تو۔ آپ ایک بات یاد رکھیے، بہت ساری کلپس ہے یا جغرافی کے پر جو چیزیں بتائی جاتی ہیں، آپ کو بیک گراؤنڈ کے اندر جو کمنٹس ملتے ہیں وہاں پر جو کمنٹس ہوتی ہے وہ صرف دہریت کے پر مبنی ہوتی ہے۔ تحقیقات کو پیش کیا جاتا ہے، پیش کرنے کے بعد بتایا جاتا ہے کہ جانوروں نے اپنے آپ کو ماحول کے اعتبار سے ڈیولپ کر لیا، کسی نے اپنے پنجے بڑھا لیے، کسی نے اپنی دم کو بڑھا لیا، کسی کے جسم کے پر بال زیادہ آ گئے، کسی کا جسم کا اگلا حصہ بڑا ہے، پچھلا حصہ چھوٹا ہے، کسی کا پچھلا بڑا، کسی کا اگلا چھوٹا، یہ انہوں نے اپنے اعتبار سے کچھ نہیں کیا ہے، یہ سب خالق کائنات نے بنایا ہے۔ ماحول اور جگہ کے اعتبار سے کسی جانور کے اندر یہ صلاحیت نہیں ہے کہ وہ اپنے اعتبار سے جیسے چاہے ڈیولپ کرے، بغیر کسی بنائے ہوئے، بغیر کسی خالق کے سانے کے چیزیں نہیں ہو سکتی۔ سب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان چیزوں کو پیدا کیا اور اسے اس طریقے سے اللہ نے ڈھالا ہے۔ تو یہ جو عقیدہ ہے، یہ تھیوری ہے کہ انسان پہلے برومائی تھا، زمین سے نکلا کائی کی شکل میں اور ترقی کرتے ہوئے یہاں تک آیا، یہ سب باطل نظریات ہیں، کوئی دلیل اس کے پر موجود نہیں ہے۔ اور ڈارون نے یہ کہا کہ ہزاروں سال پہلے ایسا تھا، اس کے پہلے ایسا تھا۔ قرآن مجید نے صرف ایک سوال کیا ہے، سورہ کہف میں اشہیدو خلقہم، کہ کیا یہ لوگ جو اتنی بڑی بڑی باتیں بیان کر رہے ہیں، ہزار سال پہلے ایسے، دو ہزار سال پہلے ایسے، کیا یہ لوگ انسان یا دیگر مخلوقات کے پیدا ہوتے وقت جب انہیں پیدا کیا جا رہا تھا وہاں موجود تھے؟ جب موجود نہیں تھے تو اتنی بڑی بڑی باتیں کیوں کرتے ہو؟ موجود ہوتے تو بیان کرو، جب وہاں موجود نہیں ہے، تمہارا وجود تک وہاں نہیں تھا تو کیوں بیان کرتے ہو؟ تو یہ شہادتیں، یہ گواہیاں، یہ تھیوری سب بے معنی ہے۔ صرف وہی ہمارے نزدیک معتبر ہے جو اللہ نے قرآن میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی احادیث کے اندر بیان کی ہے۔ اب دیکھیے یہاں ابلیس کا جو تعارف ہے، ابلیس نے سجدہ نہیں کیا، سجدہ نہیں کیا، ابلیس کے تعلق سے ابلیس کی تخلیق اور پیدائش یہ بہت پہلے ہو چکی تھی حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیدائش سے۔ جب حضرت آدم کا پتلا جنت کے اندر رکھا گیا تو وہاں پر آپ دیکھیے کہ ابلیس آیا، چکر لگا رہا ہے، یعنی وہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سے پہلے سے موجود ہے، اس کی تخلیق اس سے پہلے ہو چکی ہے۔ یہاں ایک بات یاد رکھیے کہ ابلیس یہ پہلا شخص نہیں ہے، ابلیس جو ہے یہ جناتوں کا پہلا شخص نہیں ہے۔ قرآن مجید نے اس کے تعلق سے کیا کہا؟ کان من الجنی، ابلیس جناتوں میں سے تھا، یعنی وہ جناتوں کا جد امجد نہیں ہے، جس طرح کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام سب سے پہلے انسانوں میں ان کو پیدا کیا گیا، تو جناتوں میں سب سے پہلے ابلیس کو نہیں پیدا کیا گیا ہے۔ یہ جناتوں میں سے تھا، یہ صحیح ہے، لیکن وہ جناتوں میں سب سے پہلا جن نہیں ہے، ابلیس جو ہے جنات میں سے ہے۔ جنات میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں، جو اچھے ہوتے ہیں انہیں جنات کہا جاتا ہے، جو برے ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ اور انسانوں میں بھی اچھے برے ہوتے ہیں، اچھے جو ہوتے ہیں وہ انسان ہیں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں اس کے اندر انسانیت ہے، اور جو برے ہوتے ہیں ان کو شیطان کہا جاتا ہے۔ قرآن مجید نے دونوں کے لیے لفظ شیطان کا لفظ استعمال کیا۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ہم نے ہر نبی کے پیچھے انسانوں اور جناتوں میں سے شیاطین لگائے جو انہیں پریشان کیا کرتے تھے۔ یہ تقدیر کا ایک حصہ ہے، آزمائش کا ایک حصہ ہے۔ تو انسانوں میں جو اچھے ہیں وہ انسان ہیں، جو برے ہیں وہ شیطان ہیں، جناتوں میں جو اچھے ہیں وہ جن ہیں، اور جو برے ہیں وہ شیطان ہیں۔ تو ابلیس بھی شیطان ہے لیکن اصلاً وہ جن ہے، شرارت کی بنیاد پر، فتنہ پروری کی بنیاد کے پر وہ شیطان بنا، ابلیس بنا۔ کچھ اسرائیلی روایت کے اندر اس کا نام جو بیان کیا جاتا ہے وہ عزازیل ہے، یہ اپنی عبادت، تقوی اور طہارت کی بنیاد کے پر فرشتوں کی صف میں داخل ہو گیا تھا، اتنا زیادہ اس نے عبادت کی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بندگی اتنی زیادہ کی، فرشتوں کی صف میں داخل ہو گیا۔ لیکن یہاں پر جو بتانا مقصود ہے، اتنی عبادت کے فرشتوں کی صف میں داخل ہو گیا، لیکن ایک معمولی غلطی نہیں تھی، اپنے وقت کے اعتبار سے چھوٹی سی ہے کہ اس نے صرف سجدے سے انکار کیا، لیکن سوچ اور خطا کی بنیاد کے پر سب سے بڑی غلطی ہے کہ اس نے اللہ کے حکموں کے خلاف کام کیا۔ اللہ نے کہا کہ سجدہ کرو، نہیں کیا، تکبر۔ قرآن مجید نے کیا بیان کیا؟ ابا واستکبر، اس نے انکار کیا، تکبر کیا، وکان من الکافرین، کافروں میں ہو گیا۔ پہلا ہے انکار، نہیں کروں گا، ایک کام ہے، ٹھیک ہے آپ یہ کہہ رہے کہ نہیں کروں گا۔ دوسرا اسٹیپ کیا ہے؟ تکبر کرنا، نہیں میرا کرنا ہی نہیں ہے، یعنی اس کام کو حقیر سمجھ رہا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھ رہا ہے۔ پہلی غلطی یہ ہوتی ہے کہ بندہ سستی غفلت کی وجہ سے انکار کرے، نہیں میں نہیں کر رہا ہوں، جیسا کہ لوگ غفلت سستی کی وجہ سے نماز چھوڑ دیتے ہیں اور بھی دیگر اچھائیوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ ابا ہے، انکار، اور دوسرا ہے استکبار، جو اس سے خطرناک ہے، یعنی ہم اسے مانتے ہی نہیں۔ اگر کوئی شخص نماز کو جان بوجھ کر چھوڑتا ہے، اس کی فرضیت کا منکر ہے، میں نماز کو نہیں مانتا، تو وہ مستکبرین میں آتا ہے، کافروں کے زمرے میں چلا جائے گا۔ لیکن اگر کوئی شخص مانتا ہے کہ نماز پڑھنا چاہیے لیکن وہ چھوڑ دیتا ہے، گرچہ یہ بھی گناہ ہے، بڑا گناہ ہے، لیکن یہ اسے کفر کی سرحدوں میں نہیں لے کر جاتا ہے، اس لیے کہ وہ نماز کا انکار نہیں کر رہا ہے، نماز کو مان رہا ہے۔ ایک آدمی، اللہ نے اس کو پوری طاقت اور صلاحیت دی حج کرنے کی، نہیں کر رہا ہے، لیکن حج کو مانتا ہے، تو گرچہ وہ خطا کار ہے لیکن وہ کافروں میں شمار نہیں ہوگا، اس لیے کہ اس نے حج کا انکار نہیں کیا۔ کفر کا مطلب ہوتا ہے انکار۔ تو ابلیس نے انکار کیا، انکار کرنے کے بعد تکبر کیا، اور تکبر کرنے کے بعد چلو ٹھیک ہے، ایک غلطی اور بڑی ہو گئی، ریورس گیئر ڈالے، توبہ کر لے، تو اس نے توبہ بھی نہیں کیا، اپنے کفر کے پر جمع رہا، اس لیے قرآن نے اس کے پر حکم لگایا کہ وہ کافروں میں سے ہو گیا، پکا کافر بن گیا، اب اس کے کفروں میں کوئی شبہ نہیں رہ گیا۔ یہی چیز کسی کے کفروں کے پر بات کرنے کی ہوتی ہے، کہ اگر کوئی شخص کوئی کفریہ کام کر رہا ہے، ڈائریکٹ اس کو کافر نہیں کہیں گے، اسے سمجھایا جائے گا، غلطی بتائی جائے گی کہ یہ غلط ہے، اور اس کے بعد اگر وہ نہیں مانتا ہے، اڑی باجی کرتا ہے، تکبر کرتا ہے، تو اور اسے سمجھانے کی کوشش کی جائے گی کہ یہ تیرا عمل تیرے لیے بہت خطرناک ہے، اس کے بعد بھی نہیں مانتا اور اس کا انکار مکمل طور پر کرتا ہے، تو پھر نتیجہ نکلتا ہے کہ ساری کاوشوں سمجھانے کے باوجود اور وہ تکبر کر رہا ہے، ان ساری چیزوں کی بنیاد کے پر اب اس کے پر کفر کا فتویٰ لگایا جائے گا، اس کے پہلے نہیں۔ تو اس نے کفر کیا۔ تو عبادت کا جو تکبر ہوتا ہے، غرور، بڑا خطرناک ہوتا ہے، شیطان اسی غرور کی بنیاد کے پر، خطا کی بنیاد کے پر لوگوں کو گمراہ کرتا ہے۔ تقوی کا غرور، آپ دیکھیں کہ بہت سارے لوگ نماز پڑھنے کے بعد، زکات دینے کے بعد، حج کرنے کے بعد، یا اور بھی دیگر اچھائیوں کو کرنے کے بعد، شیطان ان کے دلوں کے اندر اس نیکی کا، اس عمل کا اور اس تقوی کا غرور پیدا کر دیتا ہے، میں بہت نیک ہوں، اور بقیہ دیگر لوگوں کو ذلیل سمجھنے لگتا ہے۔ یہ خطرناک قسم کا فتنہ ہے۔ ابلیس کے اندر وہی چیز پیدا ہوئی، اس نے اپنی عبادت کے پر تکبر کیا، اپنی عبادت کے پر غرور کرنے لگا، تبھی اس نے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو ذلیل اور اپنے سامنے حقیر سمجھا۔ تو اپنی عبادت اور اللہ کی طرف سے ملنے والی توفیق پر شکر ادا کیجئے، یہ نہیں کہ اس کے پر غرور کیا جائے، تکبر کیا جائے۔ یہ ہماری ان نیکیوں کو جو بڑی محنت سے ہم نے کمایا ہے ضائع کرنے کا بہت بڑا ذریعہ ہے۔ تو یہ جب ابلیس کو اس کی عبادت غرور کی وجہ سے، تکبر کی وجہ سے راندہ درگاہ قرار دے سکتی ہے، تو ہم لوگوں کو کیوں نہیں؟ اللہ کے یہاں اصول اور ضابطہ ایک ہی ہے، تو عبادت کے پر تکبر نہیں، خاکساری تواضع پیدا ہونا چاہیے۔ جتنا توفیق ملے اتنا شکر ادا کیا جائے کہ اللہ مجھ کو توفیق دے رہا ہے، اتنا اللہ کا شکر ادا کیا جائے، خاکساری اور تواضع اختیار کیا جائے۔ اب یہاں آدم علیہ الصلوۃ والسلام اور ابلیس کے درمیان یہ مسئلہ پیدا ہوا، جب اللہ نے حکم دیا کہ سجدہ کرو۔ فقہا اسی لیے کہتے ہیں اول من قاس ابلیس، سب سے پہلے جس نے قیاس کیا وہ ابلیس ہے۔ اب یہاں اہل حدیثوں کو، سلفیوں کو تانا دیا جاتا ہے، دیکھو اہل حدیث قیاس کو نہیں مانتے، مانتے ہیں، اسلام میں قیاس کی اپنی جگہ ہے، لیکن کب؟ جب دلائل واضح طور پر موجود نہ ہو۔ میں ایک مثال دیتا ہوں، اگر کسی شخص کو مسلسل پیشاب کے قطروں کے ٹپکنے کی بیماری ہے، رکتا نہیں ہے، مسلسل ٹپکتے رہتا ہے، اب وہ نماز کیسے پڑھے گا؟ اب آپ جب قرآن دیکھیں گے، حدیث دیکھیں گے، تو اس مسئلے کے بارے میں نہ قرآن کی کوئی آیت ملے گی نہ حدیث ملے گی۔ تو کیا کیا جائے؟ قیاس۔ قیاس کا مطلب ہوتا ہے کمپیئر کرنا، موازنہ کرنا، کہ اس جیسا کوئی عمل اسلام میں ہے تو جو حکم اس کا ہے وہی حکم اس کا ہوگا۔ اب اس بارے میں فقہا نے جو لکھا، بخاری کی روایت، حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ، انہیں ایک بیماری تھی جسے استحاضہ کہا جاتا ہے، ماہواری کے علاوہ خون آتا ہے، ماہواری کا خون یہ رحم سے نکلتا ہے بچہ دانی سے، اور استحاضہ کا جو خون ہوتا ہے ایک رگ کے کٹنے کی وجہ سے نکلتا ہے، دونوں میں فرق ہوتا ہے۔ ماہواری کا خون اپنے پیریڈ پر آتا ہے، استحاضہ اس کے علاوہ ہے۔ تو حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ شکایت تھی، مسلسل خون ٹپکتے رہتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے مسئلہ پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر نماز کے وقت اس گندگی کو صاف کر لو، کپڑا لگا لو تاکہ جسم کے دیگر حصوں کے پر وہ گندگی نہ جائے، وضو بناؤ، نماز پڑھو، ہر نماز کے لیے ایسے کرو۔ تو یہاں پر بھی جن لوگوں کو پیشاب کے قطروں کے مسلسل ٹپکنے کی شکایت ہے وہی حکم ہوگا، دونوں کی کنڈیشن سیم ہے، حکم ایک ہوگا، اس کو قیاس کہا جاتا ہے۔ تو ہم نے قیاس کا انکار کہاں کیا؟ حضرت عبداللہ ابن عباس رحمہ اللہ، سعودی عرب کے مفتی، مطاف یعنی زمین سے اڑ کر طواف کرنے کے بارے میں انہوں نے فتویٰ دیا کہ کرنا چاہیے، لیکن وہاں کے تمام علماء اس کے خلاف تھے کہ نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف زمین کے پر طواف کیا ہے۔ تو حضرت ابن عباس رحم اللہ نے ایک دلیل پیش کی بخاری کی، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اونٹ کے پر سوار ہو کر کعبۃ اللہ کا طواف کر رہے تھے، دلیل پیش کی، سارے اپنی جگہ کے پر سرنڈر ہو گئے، اس لیے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم زمین سے اٹھ کر اونٹ کی پیٹ کے پر آ گئے، زمین سے اوپر آ گئے۔ جب اونٹ کی پیٹ کے پر طواف ہو سکتا ہے، اس کا مطلب مطاف بھی بنایا جا سکتا ہے، اس کے منزلیں بنائے جا سکتے ہیں۔ تو یہ قیاس ہوتا ہے، کسی دلیل کی بنیاد کے پر جس مسئلے کے بارے میں کوئی حکم نہیں مل رہا ہے، قیاس کرنا، کمپیئر کرنا، اس کا موازنہ کرنا۔ لیکن اگر دلیل موجود ہے تو قیاس نہیں ہوگا، واضح حکم موجود ہے قیاس نہیں ہوگا۔ ابلیس کے قیاس کی خطا کیا تھی؟ کہ اس نے واضح حکم تھا سجدہ کرو، اس نے سجدہ نہیں کیا، بلکہ اس نے کیا کہا؟ انا خیر من، اللہ نے پوچھا کہ کیوں تو نے سجدہ نہیں کیا، تو اس نے کیا کہا؟ میں آدم سے بہتر ہوں۔ کیسے بہتر ہوں؟ اسے مٹی سے پیدا کیا گیا، مجھ کو آگ سے پیدا کیا گیا ہے، آگ اوپر جاتی ہے، مٹی نیچے آتی ہے، تو جھکنا مٹی کو چاہیے، آگ کو نہیں، آگ تو اوپر جاتی ہے، وہ کیسے جھکے گی؟ یہ قیاس تھا۔ دلیل اور واضح حکم کے آنے کے بعد قیاس نہیں چلتا ہے، اب وہاں صرف سرنڈر کرنا ہے، چاہے وہ دماغ کے اندر آئے نہ آئے۔ یہی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ ابو داؤد کتاب الطہارہ، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ لو کان الدین بالرأی، حضرت علی کہہ رہے لو کان الدین بالرأی لکان اسفل الخف اولا بالمس من اعلاہ، کہ اگر دین عقل کی بنیاد پر، قیاس کی بنیاد پر ہی ہوتا، رائے کی بنیاد کے پر ہوتا، تو موزے کے نچلے حصے کے پر مسا کیا جاتا، اوپر نہیں کیا جاتا۔ قیاس اور عقل یہ کہتی ہے کہ چلتے وقت تو زمین کے پر موزے کا نچلا حصہ ٹکتا ہے، اس لیے مسا نیچے ہونا چاہیے، اوپر کا حصہ کہاں ٹکتا ہے۔ لیکن وہ کہہ رہے ہیں وَلَقَدْ رَأَيْتُ النَّبِيَّ صَلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ يَمْسَهُ عَلَى ظَاهِرِ خُفَّيْهِ، میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ اپنے موزے کے اوپری حصے کے پر مسا کرتے تھے۔ تو قیاس عقل کو دلیل کے آنے کے بعد استعمال نہیں کرنا چاہیے، جہاں دلیل نہیں ہے، واضح اشارات موجود نہیں ہے، وہاں قیاس کا حکم ہے، اور یہ ہر ایرا گیرا نتو خیرہ نہیں کرے گا۔ یہ دین کے ماہرین علماء فقہا کا کام ہے، جو اتنے ماہر ہوتے ہیں، دین کا اتنا علم رکھتے ہیں کہ واقعی وہ اس چیز کے بارے میں دین کی علم کی گہرائی کی بنیاد کے پر صحیح فیصلہ کر سکے۔ ہاں اگر ان کے قیاس میں بھی کہیں کوئی خطا ہو جائے، قرآن حدیث کے کسی حکم کے خلاف جائے، اس کو رد کر دیا جائے گا۔ ابلیس نے جو قیاس کیا تھا اپنی جگہ کے پر غلط تھا، تھوڑا سا غور کرنے کے بعد غلط تھا۔ کیسے غلط تھا؟ ایک مثال لیجئے، گیہوں کا ایک دانہ ہے، اس دانے کو اگر آگ میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ جو ہے وہ بھی ختم ہو جائے گا، لیکن اگر اسے مٹی میں ڈالیں گے تو کیا ہوگا؟ اس سے ایک پودا نکلے گا، پودے میں سات بالیاں ہوگی، سات بالیوں کے اندر سو سو دانے ہوں گے، ایک دانہ سات سو دانوں میں تبدیل ہوگا۔ یہ مٹی کی خاصیت ہے۔ تو بہتر کون ہوا، مٹی بہتر ہوئی کہ آگ بہتر ہوئی؟ آگ جو بھی ملتا ہے اس کو جلا کر خاکستر کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اور مٹی اس کے اندر کچھ ڈالا جائے تو اس کے ساتھ سو گنا بڑھا کر دیتی ہے، بہتر کون چیز ہوئی؟ تو دلائل کے اور واضح حکم کے آنے کے بعد کسی کو قیاس کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ اب دیکھیے، یہاں ابلیس نے پناہ مہلت مانگی، اس نے اللہ سے کہا کہ اللہ مجھے الا یوم یبعثون، جب تک قیامت نہیں آ جاتی ہے مجھ کو مہلت دے۔ ابلیس گرچہ انتہائی شریر نالائق، لیکن اس نے اللہ سے دعا مانگی، دعا مانگتے ہوئے اس نے وسیلہ استعمال نہیں کیا، ڈائریکٹ اللہ سے مانگا، ڈائریکٹ اللہ سے کہا، اسے معلوم ہے میں کتنا شریر، کتنا نالائق، کتنی بڑی خطا کیا، مجھ کو راندہ درگاہ کرا دیا گیا، اس کے باوجود بھی اس نے دعا اللہ ہی سے مانگی۔ تو ہم جیسے خطا کار جو اللہ کے پر ایمان رکھتے ہیں، یقین رکھتے ہیں، عقیدہ ہے، تو اللہ کے علاوہ کسی اور کے وسیلے، کسی اور کے در پر جانے کی ضرورت کیا ہے؟ اب یہ سلسلہ جاری رہے گا قیامت تک کے لیے۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو جنت میں داخل کر دیا گیا، اور جنت میں داخل کرنے کے بعد مسئلہ یہ ہوا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام اکیلے تھے، تنہائی کا احساس تھا۔ انسان اسی لیے کہا جاتا ہے انسیت، وہ اکیلے پن میں نہیں جی سکتا، اسے ضرورت ہے دیگر لوگوں کی، وہ اکیلے کہیں نہیں جی پائے گا۔ ہمارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی یہی معاملہ تھا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس کیفیت کو اللہ نے محسوس کیا، اللہ کو تمام چیزوں کا علم ہے، تو یہ سوئے ہوئے تھے، اللہ نے ان کی بائیں فسلی سے مائی ہوا کو پیدا کیا، ہوا زندہ سے پیدا ہونے والی، اسی لیے ان کو ہوا کہا جاتا ہے، حی سے بنائے ہوا، یعنی زندہ انسان سے جسے پیدا کیا گیا، تخلیق کی گئی، اور اس سے حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو تنہائی تھی ختم ہو گئی۔ اب شیطان مسلسل لگا ہوا تھا، اسے راندہ درگاہ کرا دیا گیا، تو اس نے اپنا غصہ، اپنا انتقام حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے خلاف استعمال کیا، دونوں کو بہکایا۔ یہاں لوگوں کے اندر جو فکر پائی جاتی ہے کہ اس نے صرف حضرت حوا کو بہکایا، غلط ہے۔ قرآن نے صاف کہا فاضل لہم الشیطان، شیطان نے ان دونوں لوگوں کو گمراہ کیا، ان دونوں کو بہکایا، اور اس کے بعد جس درخت سے اللہ نے بطور امتحان کے منع کیا تھا کہ اس کا پھل نہیں کھانا ہے، انہوں نے کھا لیا، جنت کا لباس اتار دیا گیا اور اس کے بعد انہیں جنت کے باہر کر دیا گیا۔ اب یہاں دیکھیے، ایک خطا آدم علیہ الصلوۃ والسلام مائی ہوا سے بھی، اور ایک خطا ابلیس سے۔ ابلیس خطا کرنے کے بعد نہ تو خطا کو تسلیم کیا کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی، بلکہ تکبر کیا، نہ آئندہ توبہ کیا بلکہ اپنے کفر و کفر جمع رہا، کافروں میں ہو گیا۔ آدم علیہ الصلوۃ والسلام مائی ہوا سے خطا ہوئی، ان لوگوں نے صاف اقرار کیا، ربنا ظلمنا انفسنا، اے ہمارے پردگار ہم نے اپنے آپ پر ظلم کیا، تیرا حکم تھا تیرے حکم کے خلاف چلے گئے، وَإِن لَمْ تَغْفِرْ لَنَا وَتَرْحَمْنَا، اگر تو ہماری خطا نہیں بخشے گا، ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو یقیناً ہم نقصان اٹھانے والے ہو جائیں گے۔ بہرحال مسلسل اللہ سے دعا کرتے رہے، اللہ نے ان لوگوں کی دعا کو قبول کیا، لیکن بطور آزمائش کے جو اللہ نے تقدیر میں لکھ دیا تھا، حضرت آدم اور حوا دونوں کو زمین کے پر اتار دیا گیا، زمین کی طرف، کل ابھی تم انہا جمیا، صاحب زمین کی طرف جاؤ۔ ابھی آزمائش کا ایک سلسلہ ہے جو قیامت تک چلتا رہے گا۔ ایک کردار ابلیسیت کا ہے، ایک کردار آدمیت کا ہے۔ ہماری زندگی کے اندر بھی یہ دونوں کردار کھیلتے رہتے ہیں، چولی دامن کا ساتھ ہے، کبھی ہم ابلیسیت کی راہ پر چلے جاتے ہیں تو کبھی آدمیت کی راہ کے پر۔ ہمیں اپنی نسل کو اور اصل کو پہچاننا ہے۔ ہمارے باپ آدم علیہ الصلوۃ والسلام اگر انہیں کے عقیدہ، انہیں کے منہج کے پر رہے، انہیں کے دین کے پر رہے، تو یقیناً ان کی وراثت کی بنیاد کے پر ہم کو جنت ملے گی۔ ایک آزمائش اللہ نے یہاں پر رکھی ہے، یہاں مستقل رہنے والے نہیں ہیں، نحن لسنا بسکان الارض، ہم زمین کے باشندے نہیں ہیں، ہم اصلاً جنت کے باشندے ہیں، جہاں ہمارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام مائی حوا کو پیدا کیا گیا تھا۔ تو یہ ہماری اصل ہے۔ ہم ہر کسی کو پوچھتے ہیں نا کہ پراپر کہاں کا ہے، کس گاؤں کا ہے، کس شہر کا ہے، ہم اصلاً جنت کے ہیں، ہم جنت کے رہنے والے، ہمارے باپ جنتی ہیں۔ تو ہمیں بھی اگر جنت تک جانا ہے تو جس راہ سے ہمارے باپ چلے ہیں اسی راہ کے پر ہم کو بھی چلنا ہوگا، اسی راہ سے جنت ملے گی، کوئی اور راہ سے نہیں۔ تو یہ دونوں کردار چلتے رہیں گے، ابلیس اپنا کام کرتا رہے گا اور ہمیں اپنا کام کرنا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کل بنی آدم خطا، کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تمام اولاد بہت خطا غلطی کرنے والی ہے، لیکن سب سے بہترین خطا کار غلطی کرنے والے کون ہیں؟ جو توبہ کرتے ہیں، جو غلط راستے کے پر جاتے ہیں بشری تقاضوں کی بنیاد پر، لیکن صحیح راستے کے پر پلٹ آتے ہیں، وہ اپنے گھر کا راستہ نہیں بھولتے۔ یہ کردار چلتا رہے گا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کو اللہ نے 1000 سال کی عمر عطا کی تھی، لیکن انہوں نے اپنی اس عمر میں سے 60 برس کی جو عمر تھی وہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ الصلوۃ والسلام کو دے دی تھی۔ چنانچہ جب وہ 940 سال کے ہوئے تو ملک الموت آئے اور ان کی روح کو قبض کیا۔ یہاں حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی قبروں کے بارے میں لوگ کہتے ہیں کشمیر میں، کوئی کہتا ہے عراق میں، اللہ بہتر جانتا ہے کہ وہ قبر کہاں ہے، کچھ کہتے ہیں کہ مسجد خیف میں ہے۔ جب اس چیز کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یا احادیث کے اندر کوئی وعدہ صراحت نہیں ہے تو ہم بھی نہیں کہتے، اس لیے کہ اس کی تصدیق کرنا بہت مشکل ہے کہ کس کی قبر کہاں پر ہے۔ کوئی کہتے ہیں کہ ان کو سری لنکا میں اتارا گیا، کہیں اتارا گیا، یا سب فضول باتیں، الگ الگ جگہ نہیں۔ قرآن نے کہا کہ دونوں کو ساتھ میں اتارا گیا تھا، قل اہبطوا منہا جمیعا، دونوں ایک ساتھ زمین کی طرف اتارے گئے، الگ الگ جگہ نہیں اتارا گیا تھا، دونوں کو ایک ساتھ اتارا گیا۔ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سے سلسلہ جاری ہے، انسانیت کا قیامت تک چلتا رہے گا۔ جس طرح ہمارے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام ہمیشہ کے لیے دنیا میں نہیں آئے تھے، ہم بھی نہیں آئے ہیں، ان کے مقابلے میں ہماری عمریں کم ہیں، ہمیں یہاں رہنا کم ہے، لیکن اللہ نے ہم کو مواقع زیادہ دیے، فضیلت زیادہ دی ہے، دیگر قوموں اور امتوں کے مقابلے میں اجر و ثواب میں زیادہ نوازا ہے۔ تو ہمارا مشن یہ ہے کہ اپنے باپ کے راستے کے پر چلیں اور ان کے طور طریقے کو اپنائیں، تاکہ جہاں پر ہمارے باپ حضرت آدم تھے اس جگہ ہم بھی پہنچیں۔ وہ دارالسلام ہے، ابد الآباد کا ٹھکانہ ہے، کبھی نہیں مٹنے والا۔ زمین فنا ہوگی، دنیا ختم ہو جائے گی، جنت کبھی فنا نہیں ہوگی۔ یہاں جنت کے بارے میں بھی جان لیجئے، اللہ نے جنت اور جہنم کو پہلے سے پیدا کر دیا ہے، یہ ہمارا ایمان، ہمارا عقیدہ ہے۔ یہ نہیں کہ جنت کو پیدا نہیں کیا گیا ہے، یا کوئی خیالی شے ہے، یا جہنم کوئی ڈرانے کے لیے بنائی گئی ہے، حقیقت میں موجود نہیں ہے، ایسا کچھ نہیں۔ سب اللہ کی مخلوق ہے، اللہ نے ان کو پیدا کیا اور حضرت آدم کو اسی جنت کے اندر داخل کیا گیا تھا۔ تو یہ چند دو چیزیں تھیں جو اس واقعے کے تناظر میں آپ کے سامنے رکھی گئی، تاکہ ہم اپنے باپ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی تخلیق، ان میں اللہ نے آزمائش کے طور کے پر کیا چیزیں رکھی ہیں، اس کے پر قابو کیسے پانا ہے، برداشت کیسے ہونا ہے، برداشت کیسے سیکھنا ہے، کنٹرول کیسے حاصل کرنا ہے، ان چیزوں کو سیکھنا بہت ضروری ہے۔ اگر ہم نے اپنے آپ کے پر قابو پانا سیکھ لیا، شہوات کے پر، خواہشات کے پر، جذبات کے پر، زبان کے پر، معاملات کے پر، تو یقیناً ہم کامیاب ہو جائیں گے، اور اسی کو تقویٰ سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اس کی توفیق دے، آمین۔ واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔